Ainara Arratibel, egunon. Egunon. Joan den astean joan zinen zu Parisera, Joko Olimpikoak segitzera, eta ez dakit, astea nola pasa duzu, ze giro aurkitu duzu Parisen? Bueno, ba, lengua astean egia esan dena topatu genuen, ba, hasiera ekitaldi horri begira, ba, zentroa eta bataz ere, ba, nahiko esitua eta itxia, orain pertsobait irekia dagoa dago, naiz eta orain di, ba, poliziaren presentzia eta bar, ba, haundia denez, gune guztietan, garraio publiko inguruetan, eta bueno, ba, gune turistikoenetan. Nola mugitzen zarete, hor barnean? Ba, berez akreditatutako kazetarioi eman digute bertan ibiltzeko garraio txartel bat, eta gero prentxagune nagusitik aukera dugu zenbait gunetara autobus edoako autobus zerbitzuak daude, eta bestela ba hori, mandako txartel horrekin, ba, garraio publiko zedela metroa, trena, adibidez oraintxe bertan iritsi gara kanalera, arratsaldean Miren Lazkanok izango baitu esailkapen proba, bueno, finalerdia barkatu, eta ba ona etorri gara metroan eta gero trenean. Horiak erabili ditugu, egia san hori izaten da traba handienetako bat, ba erdigunetik kanpo dauden kirolguneak edo ba gutxi gorabehera ba ordu bete inguru behar izaten duzu ailegatzeko, eta ba bagaraiz eta denboraz etorri behartzara, eta bueno, ba horrek pixka bat baldintzatzen dizu lana. Beroak ez dizue gehiegi eragin? Atzo bai, atzo ikaragarri egin zuen, eta batez ere, bueno, atzo kanalera Mikel lankidea etorri zuen, eta bai, arke bero handia pasa zuen, eta bai, egia san, gaur ematen du, ez duela inbeste bero egingo, orain apur bat gainera lainotuta dago, beraz guzki ateratzea espero da, baina espero dezagun ba ez izatea atzoko temperatura altuak, bai, guretzat eta baita kirolarientzat, ba, beraien jarduerak egiteko, ba, eragin nabarmena duelako. Ea, ba, kirolariak beraz, zertan dira, gure euskal kirolariak, eta erraiguzu nolari dira lanean? Ba, hortxe ez, igandean aurpena apur bat jaso genuen, izan genuen, ez, ba, Maialen Txorrotek azkenean finalera zailkatu arren, ba, bigarren ate malapartatu edo madarikatu horrek, bai, larun bateko sailkatze proban, gehi gandeko finalerdian eta finalean, ba, trabatu egin zitzaion, ezin izan zuen ate hori behar bezala pasa, saltatu egin zuen, eta duan, ba, azkenean finalean azken postuan geratu zen, pena, baina, bueno, egia san, jaso zuen txalo zaparradak agerian uzten duzten zein txapelun handia den. Atzo, ba, albiste honak izan genituen, izan ere, ba, bueno, bai Pau Etxanizek eta bai Miren Lazkanok lortu zuten finalerdietarako sailkatzea, gaur bertan hemen txegaude, aipatu bezala, ba, Miren Lazkanoren finalerdia ikusteko, Virginia Diaz ere hortxe daukagu, bihar izango du finalerdia, eta gain ditu ezkero, ba, igandea, larun batean barkatu finala izango luke arraunean, eta taldekako kiroletan ba denetarik dago, ez? Azkenean taldekako kirol erabakiagarria urrengoan izango da. Gaur bertan John Ram lehiatzen ere hasi da, eta atletismoa ere gaur hasi da, eta datozen egunetan lehian izango ditugu ba bai Tesie Bosele, Jon Cavanagh edo Asier Martinez, bera, ez? Alma Sola, unere gimnastak ba datorren astean lehiatuko da, eta pixka bat ba aste honetan hori ez, arreta jarrita batez ere ba hemen kanalean, eta hemengo piraguistak jarraitzen, eta gero larun batean noski txirrindularitza izango dugu, eta hor ba bai Aleix Aranburu eta Bihar Lazkano lehiatuko dira, ezta, azkenean oso proba berezia izango da, ba Parisko gune zanguretsuetatik igaroko baita, hori da, ez, azkenean joko hauek izaten ari diren ezaugarri nagusietako bat, ba, hasiera ekitalditik hasita, ba, kalera atera nahi izan dituztela, eta larun batean, ba, txirrindularitza proba horrekin ere gozatu alko dugu. Eta orokorrean, ba, maia handia, batez ere izen bat gaientzen ari da, ez, Simon Bales, atzo, bere 8. Olimpiar domina irabazituen. Bihar bere ikusi al izango dugu bakarkako finalean ere gimnastikan eta bueno, ba izar bihurtuta, ez? Tokion, bueno, azkenean buruko osasun arazoak izan zituen, txapelketako hainbat proba ez zituen jokatu eta berriro ere ba bueltatu da izarrandi hori. Ikusiko beraz zer ematen duen horrek guztiak, ez dakit pixkat gozatzeko aukerarik ere baduzuen. Bai, ikustera etortzen geran probetatze gozatzen dugu eta bueno, ba ea aukera badugun tarte txorik hartzeko ba bestelako kirolen batzuk ere ikusteko, baina ia egunero dut daukagu euskal kirolarien jarduna eta beraz ba horri heldu behar diogu. Ba, Ainara Arratibel, mil esker gurekin egonik eta ongi pasa. Hori da, ba ja lehenengo astea igaro dugu, bai. Beste bi aztetxo falta zaizkigu eta espero dezagun ba berandu baino lehen euskal herriko kirolarien dominaren bat kontatu al izango dugula. Ados, mil esker zuri, Ainara. Aio.